soledad. Y en el hambre de la mano no va a estar, no va a estar fuera. Anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara ala bani Tamim. Ye nakala yangu imeandikwa ili ni Tamim. Sasa kama kuna aliyekama nilionayo mimi manake hao ni wengi. Amara ala bani Tamim, amewapa uongozi bani Tamim. Sittata umarai, maamiri viongozi sita, nao ni Zabarkan ibn al-Badr, Qais ibn al-Asim, Safwan ibn Safwan, Sabratu ibn Amr, Waqi'u ibn Malik, wa Malik ibn Nuwayra. Falamma tuwufiya alayhi salatu wassalam, mtume alifariki, sayyara zakata ila Abi Bakr, alipeleka zaka kwa Abu Bakr Siddiq kama kiongozi wa Uislamu, Safwanu wa Zabarkanu ibn Badr. Hawa wawili zaka walipeleka kama ilivyokuwa kawaida, ila mwisho wa mwaka unapofika, wao kama viongozi wanakusanya kilichopatikana, wanafikisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si mtume mwenyewe sasa kama kiongozi anagawa. Sasa mtume haipo tena, aliyepo ni Abu Bakar. Kwa hiyo hawa wawili wakawa vile vile wanapeleka. Wamanaha Qais ibn Asim, mtu mmoja anaitwa Qais ibn Asim, yeye alizuia zaka kuipeleka. na Malik ibn Wair, hawa wawili. Fakama man bakia ala islamihi fi wajhi man irtadda wa man hasada. Kusimama kidete na imara waliobaki katika Uislamu wao, fi wajhi man irtadda, kukabiliana na waliohitaji kwa maana ya kutoka katika dini, wa maana zakata, na wakazuia zaka. Bainama huma ala ikhtilafi, wakati wakiwa katika sintofahamu hiyo, mvutano, tofautiana, ilja'atuhum imra'atun ismuha Sabahu, mara waliingiliwa na mwanamke kwa jina anaitwa Sababu, min ardhi jazira, kutoka jazira. Thumma min bani Tabli, kisha kutoka katika kabila la bani Tabli. Wakanat nasraniya, mama huyo alikuwa Mkristo. Falamma tuwufi ya Rasulullah, alifariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, ibda'ati nubuwa, mama huyu alidai Mtume. Basi kama ilivyo kawaida ya Waswahili wasemavyo, piga ngoma kutokosa wacheza. Hata ikawa ya makoko, si ngoma imara na nzuri ya kuvutia, ukitoka hapo na upati kwanza kupiga, watu watajaa. Nini kawaida? Sasa fatabiaha kathiru min aubashi al-arab, akafuatwa na wengi katika watu duni, wale duni duni wasiojielewa, wale watu wa hovyo hovyo. Fakasadat bihim, mama yule akakusudia kwa kuwatumia hawa wapumbavu na watu wasiojielewa, ghazwa Abi Bakr, kupeleka jeshi kumpiga Abu Bakr, maana ndio kikwazo cha utume wake. Ili utume wake na unabii wake utimie, usiwe na mpinzani. Basi falamma wasalat bilad Tamim, alipofika katika mji wa kabila ya Tamim, wakanat manaziluhum, na makazi yao, nyumba zao zilikuwa bi ardhi Najdin, katika eneo la Najdi, dhahiratan min hunalika, zazunguka kutokea huko, ala al-Basra wa al-Yamama, sehemu ya al-Basra na Yamama. Arsalat ila Malik ibn Nuwayra, mama huyu akatuma ujumbe kwenda kwa Malik ibn Nuwayra. Kumbuke kwamba huyu Malik ni katika wale watu wawili waliozuia zaka. Tatlubu muwada'atahu, akiomba makubaliano ya amani. Akiomba wafanye makubaliano ya amani na utulivu. Fawada'aha, na kweli yule bwana mkubwa akampa ahadi hiyo kwamba hatutopigana. Waradaha amghazwi Madina, alafu akamzuia asiende kupiga vita mji wa Madina. Waarzaha ala almuslimina, waagraha, kushawishi awe dhidi ya Waislamu. Ni mtamimi katika kabila la Tamim. Fawadaha yule bwana Malik ibn Nuwaira akamkubalia. Baada ya kumkubalia akamwambia, lakini ningependa usiende Madina kwenda kupambana na Abu Bakar na Waislamu, rudi nyumbani. Lakini akamtia ufunguo na kumchochea Agraha awe dhidi ya Waislamu. Min Tamim, katika kabila la Tamim. Fafaru maanaha wakakimbia mbele ya yule mwanamke. Amma hiya fasarat turidu Madina. Fafaru silao nani ya Waislamu. Hakurudi. Yale maelekezo yalipewa na Malik ibn Nuwaira, bana rudi. Lakini pamoja na kurudi, hawa Waislamu hakikisha wanawafika. Kwa hiyo akapambana na Waislamu. Kwa hiyo ile Radaha alimzuia, sio kwamba alikuwa amefika kama Madina anataka kuingia. Sio hivyo. Sasa maeneo yote yasema Waislamu isipokuwa kuna makundi mawili kama tulivyoona. Kuna kundi la waliosilimu ya waliobaki katika dini, na kuna kundi la wale waliowafuata wale mawalimu kutoka dini. Sawa. Walichozuia ni zaka, na kwa kuzuia zaka manake umeritadi. Tulisema kwamba walioritadi wako katika makundi mangapi? Kuna mani ya zakati. Niseme kwa makundi mangapi? Kuna wale waliozuia zaka, lakini tunasema hao hukumu yao ni murtadina. Na si umepinga moja katika fardhi katika ile mambo makuu. Sasa akaambiwa huyu mama, Waislamu na kuzunguka wapige. Bila shaka itakuwa hivyo, maanake mpaka kuambiwa kwanza ile mwanamke, alafu ile Malik ibn Nuwaira aliyedai, ambaye alivyo kiongozwa kusema zaka zisipelekwe Madina, ingawa kabla ya hapo ilikuwa zaka ikipelekwa wakati mtumio hai. Bila shaka mwanamke tu yeye mwenyewe, mwanaume mwenyewe hawezi kuita kwa mwanamke. Kuna watu wanamuunga mkono, wanamuunga mkono. Min Tamim, katika kabila hilo wakakimbia. Ama hiya, ama yeye, fasarat turidu Madina, akaenda akikusudia mji wa Madina. Hata balaghat an-naba qaryatu al-Badia, akafika sehemu inaitwa Naba, ni kijiji katika jangwa hivi. Faataradaha qaumun, akawekewa kizuizi na watu katika Tamim. Faharabuha, wakampiga vita. Sasa anatajwa yeye tu, haitaji jeshi lake, lakini kwa vyovyote vile hakuwa peke yake, maanake hawezi kwenda kushambulia mji Madina kwa peke yake. wakampiga vita, wa asaru ba'dha rijaliha, naona wakawateka baadhi ya askari za askari wake. Thumma tahajazu, kisha wakazuiana, wakawekewana zuio. Na kikwazo, ala an tutlika asa asrahu, kikwazo hicho kilikuwa kina mbeba kila mmoja katika makundi yao na kumuumiza. Ala an tutlika, kwa sharti kwamba mama yule awaache huru asrahu, mateka wao, yani mateka hawa Bani Tamim. Wayutliku, na wao wawaachie asraha mateka wake huyo mama. Watarjia, na sharti lingine, arudi, fala tajitaza alayhi, asivuke pale walipo kuendelea na safari yake. Basi fayaisat bidhalika, mama yule tena nguvu zimpungua, akakata tamaa. Ya isat, akakata tamaa bidhalika, kwa hilo lilotokea, askari ishapungua, minadhahabi ila Madina, akakata tamaa kwenda Madina. Wanqalabat turidu ya mama, akarudi sasa na kusudia kurudi nyumbani ya mama. Amma Banu Tamim fainahum raja'u al-Islam, Banu Tamim walirudi katika Uislamu. Wanadhimu ala mafalu, wakajutia tendo walilofanya. Ila ukimtoa Malik ibn Uwaira, ambaye ndio kama ni kisa, ndio shujaa wa kisa chetu. Basi huyo Maliki, fainahu dhalla mutahayira, alibaki akiwa amedua, hajui ashike nini, ametahayari. Wajtamaa ilayhi qaumuhu bilmutahi, aliendelea, alibaki, Kiswahili ibara kama nataka iwe hivi, alibaki akiwa katahayari, hajui ashike nini, ndio kutahayari. Wajtama alayhi qaumuhu bilmuta, watu wake katika sehemu inayoitwa Muta walikusanyikia. Fasara ilayhi Khalid, Khalid akamwendea, baada an intaha min amri Tulaiha, baada ya kumaliza suala la Tulaiha, baada suala la Tulaiha kuisha kule, akamwendea Khalid, akamwendea. Falamma alima Maliku bimasirihi, Malik alipojua kuhusu safari ya Khalid kwamba anakuja, amara kaumahu, haraka haraka aliwaamuru jeshi lake, fatafaraku fil miyahi, wakasambaa na kwenda kwenye maji. Kwenye maji kwa sababu kivita kuna maeneo ya kimkakati, strategic plan, strategic areas, yani maeneo ambayo ukiyawahi inakuwa rahisi kumzidi adui. Sasa kule ni Arabu, kuna jangwa, hakuna maji isipokuwa maeneo machache. Sasa unapoweka vikosi vyako kwenye sehemu zenye maji, maana yake inakuwa rahisi kumdhoofisha adui, kwa sababu hawezi kupigana kutwa nzima hana maji ya kunywa. Ilikuwa kutegemea hiyo visima vile vya kwenye mawe, au kumchinja ngamia, kwa sababu ngamia Mwenyezi Mungu alivyoumba anahifadhi maji. Wakati mwingine hata si kwa lengo la nyama, ni kupata yale maji, yale ana mifuko sana. katika tumbo lake ya kuhifadhi maji. Sasa kumchinja ngamia ni mchakato, ni process. Kwenye uwanja wa vita unachinjaje ngamia mpaka haisi adui aje kumaliza? Kisha kumaliza. Kwa hiyo wakawaambia wasambaye kwenye maji, ndio maana yake inakusudiwa. Basi fabatha Khalid saraya, Khalid akatuma vikosi, fi atharihim nyuma yao, faata bikathiri minhum asra, vikosi vile vikafanikiwa kuwaleta wengi wakiwa ni mateka katika jeshi la huyu maliki. Wabainahu, katika jumla ya mateka alikuwemo maliki mwenyewe Ibn Muwaira, alitekwa na Waislamu. Hawa nimeruka fi atharihim saraya. Saraya ni vikosi, vikosi nyuma yao, nyuma yao. Athari ni kama ilivyo kawaida, athari mtu anapotembea anaacha athari kwa nyuma yao. Basi wabainahum, katika jumla ya mateka alikuwemo Malik ibn Nuwaira faamara biqatlihim wa tazawaja imra'ata Malik, akaamuru Khalid kwamba wale mateka wote wauawe. Watazawaja imra'ata Malik, alafu yeye yule mke wa Malik akamwoa. Bila shaka hapa hakueleza, lakini kwa vyovyote vile, kwa sababu bwana amesafiri, ni wazi kwamba alisafiri na mkewe. Ni wazi kwamba alisafiri na mkewe akamwoa. Wakad nathima alaihi, kwa kweli alikosolewa vikali kwa kitendo hicho na Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab alimkosoa kwa lipi? Katla Malik, kitendo cha kumuua yule bwana mkubwa aliyekuwa anazuia zaka. Watazawuja mraatihi, na kumwalea mkewe. Lianna jamaatan shahidu indahu, kwa sababu kulikuwa na kundi lililotoa ushuhuda siku hizo yanaiti mbele ya huyo Khalid kama kamanda wa jeshi la Waislamu, anna Malik, kwamba huyu Maliki kana kadraja alislama, alikuwa kisharudi kwenye Uislamu tayari, alikuwa kisharudi kutoba na ibne Abbas. Fatalaba min Abi Bakar an yaktasa minhu, kwa hiyo akataka Umari au fatuliba min Abi Bakar, ikatakiwa kwa Abu Bakar ayaktasa minhu, alipize kisasi kwa kuwa aliyemuua alikuwa ni Muislamu, basi Khalid naye auawe. Hii ni kuonyesha kwamba maswahaba walikuwa ni wakweli na kwa kiasi kikubwa sana, kwamba Omar hakutazama ule ukaribu uliopo kati yake na Khalid, kwamba wote na Waislamu wanapigana pamoja na nini. Lakini ilipothibitika kwamba yule Malik kauawa kimakosa, basi itakiwa lazima damu yake ilipwe. Ba basi kesi hiyo ikafika kwa Abubakar, akasema ta'awwala fa akhta'a, ni kweli Khalid amelitafsiri tukio hili lililotokea mbele yake, lakini amekosea. Alichokikosea ni tafsiri. Inawezekana waliotoa ushahidi ni kwa lengo la kumnusuru Maliki na kisu au panga. Ni ukweli huyu bwana hajasilimu, na inawezekana kabisa ikawa mazingira, circumstances zilizokuwa zinalizunguka lile jambo, aliona kabisa hapo huyu bwana anatetewa tu, hali anatetewa tu, lakini ukweli huyu bado sasa inaweza kuja kutusumbua baadaye, kwa sababu mpaka kuleta jeshi huku ni kwa lengo, ni kwa sababu ya kupambana na yeye, kwamba hii hawa kama ni kirusi amekieneza, zaka tena haitolewi, watu wanatoka kwenye dini kwa sababu yake. Kwa hiyo dawa yake ni kumuondoa. Tafsiri hiyo ilijia Khalid kichwani. Sasa Abubakar anamtetea kwamba ametafsiri, ingawa farfa alisanaka amsali, na kuonya akamwambia Omar, unyanyue ulimi wako usimseme tena Khalid, fa inni la ushimu sayfan, mimi siwezi kuona ni mkosi na balaa na ushonga kuona upanga, sallahu Allahu ala alkafirina, ambao Mungu kamchomoa dhidi ya makafiri. Na Khalid alikubaliwa wakati wa mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni askari shupavu, na mchango aliyotoa kufikisha Uislamu sehemu mbalimbali ni mkubwa. Halafu wewe leo uje useme kwamba alifanya vile makusudi kwa lengo la kumtoa roho ile bwana, sikubali. Sioni kwamba ni jambo baya, sitarajii ubaya. Ndio naweza kusema hivyo, shukumu ni ile hali ya mkosi Kiswahili, kuamka na kupata baraka ile, ndio shukumu. Baada ya kumtoa sema mbaga hiyo sema hiyo yote akati. Ah, sasa wakati ndio kiongozi ba. Acho napenda kwa nidhamu na adabu. Sai kan sallallahu alaihi wasallam. Upanga ambao Mungu mwenyewe alichomoa dhidi ya makafiri. Nisiuoni kuwa ni mbaya na ni kuchukiza, sitarajie ubaya kwa upanga uliochomalewa na Mungu mwenyewe. Hapo upanga kwa maana hiyo maji. Saifullah. Sasa Omar alimkosoa kwa mambo mawili, kuua na kumuoa yule mwanamke. Sasa Abubakari hapa tunaona amezungumzia tu ila kuua. Ila kuua lenyewe halikuwa na chini. Sasa hili ni wazo wewe mwenyewe na wale wazito wako. Ikiwa ni wale kashauwa wewe kisa mmoja. Na katika barua bila makosa. Na kwa kuwa aliua kimakosa kama alisema mwenye kazi, basi huyo mwanamke anusuriwe. Au nataka judgment yako hivi. Yani hapo kwa Waswahili wa sasa hivi kwamba bwana alikuwa anataka kujoka. Manake unaua na kuchukua jiko. Na nafikiri pia katika mwendelezo huu Khalid aliona kwamba nafikiri hii, unajua historia ni mwalimu mkubwa sana. Utaona hata katika masuala ya kiitifaki, katika itifaki mke wa waziri mkuu au rais anakuwa na hadhi kubwa, anakuwa na hadhi kubwa, kwa sababu tunautarajia kwamba hawa watu, kwa sababu wako karibu sana, kuna mmoja kwa vyovyote vile anamwambukiza mwingine. Sasa huyu mwanamke kama pengine angeliachwa tu, inawezekana hii sumu ya kuritadi na kuzuia mambo, baadhi ya mambo ya dini yasiende, na yeye pia tena angetafuta kundi lake tena, sasa ikawa balaa lingine. Lakini anapokuwa chini ya udhibiti, basi tukadhibitiwa huyu. Kwa hiyo alikuwa anaona mbali sana. Sema itaku firasa taimuni, inao yanzuru minu wila. Mtazamo wa muumini aliye na takwa, haangalii yeye, lile ni jicho la Mungu. Swali langu chote. Maana pametajwa ndoa kwamba alimuoa, sio kwamba alimiliki. Sasa kwa mazingira ya kawaida, hata kama, na hapo tunaona kabisa kwamba kuna sura kwamba labda alikuwa amesha silimu ile mali kina nini. Sasa huyu mtu aliyemuua mumewe, manake inapoonekana hili tukio la mpaka taarifa inamfikia Abubakar kutoka kwa Umari kwamba huyu ameua, inaonekana ni muda mfupi. Yani sidhani kama ilipita hata wiki mbili, kwa sababu kutoka kwenye baada ya ile zoezi mpaka kuja kutoa taarifa, maana alikuja kutoa taarifa ya kumkosoa mwenzake alichokifanya, ambacho pengine kimepita hata mwezi haujaisha. Sasa ni muda mfupi ambao huyu mwanamke hata ya machungu ya mumewe kuuawa hayajaisha. Sasa swali linakuja kwamba hapa ujamaa ana nini? Khalid alitumia ubavi wa kumuua au mwanamke mwenye alizungumza? Kwa sababu swala la ndoa ni la maridhiano, mwanamke akubali au, na kama alitumia sura ya kutumia nguvu ni ile mtu anapokuwa hata mwanamke ametekwa mitani, unaamua kummiliki kama nani Qur'ani inaposema. Sasa hapo tunasema alimuoa. Sasa hii ndoa ilikuwaje ya mtu ambaye kaoa mumewe alafu akaridhia? Ingine short time, yani muda mfupi bana, nakubali kuolewa na wewe, alimuoa mumewe. Sasa pengine tulitarajia pengine tuone sura ya kwamba bwana huyu mwanamke alitekwa, na kwa kuwa ni mateka na sheria na waruhusu wale mateka pengine, sasa sijajua kwamba mateka mpaka wale walikuwa ni mtumwa, lakini kama ni mateka ametekwa, je, sheria kwa kuwa hana nguvu ipo chini yenu, manake pale mnatumia mabavu, sababu kama unamtaka mwanamke utamchukua hata sitaki. Lakini kama ni kwa njia ya hiari, ni muda mfupi sana kusema hawa mwanamke karibia na huko na mahana kidonda cha kufiwa na mumewe, tena anayemuoa ni yule aliyemuoa mume wake. Hapo kwa kweli kuna mengi. Na mengi. Unajua kawaida ya uandishi, na baadhi ya nukta huwa zinaachwa ili kufanya kitabu kisiwe kikubwa, kwa sababu yote hayo nayoyasema kama yangeingizwa kwenye kitabu, basi kitabu manake ingekuwa tumekuja na volume ya kutaka. Sasa fupisha, mfano ni Qur'ani. Nasema kulu wahiya ilani anna mustama'a nafa'u min al-jinn basi yeye anataka napataka ni qalu ya qaumana ajibu ya Allah amallam ajibu ya Allah wakamisho haya ni maana inna samina kitabu anuzila min ba'di Musa ni maana na mzee wewe mshindo sinasemesha kwa nani Kwa hiyo ilikuwa ni mfano tu kwamba wale majini waliposikia Qur'an wakaambizana wanyamaze. Aya mbele nasema inakuja kusema kabla ya kauma. Hapa pote haikuelezwa walipokwenda wakapumzika chini ya mti wakakaa kidogo wakanywa maji. Nataka tu kuonyesha tabia ya waandishi wa. Kwa hiyo inawezekana hili mama lilifika kwa sababu mwenye kujenga mapenzi ni Mungu mwenyewe. Hatujui alikuwa anaishije na huyo maliki, wanaelewana hawaelewani, hilo pia inawezekana. Ana pengine alikuwa anaona kinachofanya na mume wake si haki, lakini hakuwa na namna ya kufanya kwa sababu yule ndio mume atafanya. Na hii iko wazi kwamba wako watu wengi tu ambao mipango ya kuwawa kwao walitolewa na wake zao, kwamba mkimtaka huyu kisa anafiki. Tutaona mbele katika sira hii yuko mtu mmoja na watu wengi tu waliuawa, anayetoa mipango yote ya mje saa ngapi, atakuwa amelala na korona mwenge, na yeye akishalia akishafariki ile bwana kilio chake nyumba ya sita masikio. Analia kwa maana anasikika mbali, kumbe mo hatari.